रेमोन सुनता मौसम आया, तन मन में रोमांच छाया। अब तो हंस के बोलर छोड़ी, तेरे लिए एक चीज हूँ लाया। देख के जिसको झूम पड़ेगी, सर पे तेरे खूब चढ़ेगी। हाथ जोड़ के बस तू कहेगी, मुझसे बस यही कहेगी। फॉर्चून तेरा आज बना दूं, दे परमिशन सीट गिरा दूं।